Postavil se před dveře a zařval, jak nejhlasitěji uměl, hnědá, pojď přivítat modrého. Obrovské dveře se otevřely. V nich stál obrázek, byl mohutný jako dubový kmen a stejně tak pokřivený. V ruce měl dřevěnou palici, která byla větší než Stile sám. Běž pryč, klauné. Zaburácel. Klaun. Ach, zapomněl se převléci, stále na sobě nosil ten strakatý oblek. Už ho tak bude muset nechat. Nechtěl se teď zabývat zbytečnou magií. Stile byl zvyklý jednat s muži, kteří byli vyšší než on. Vlastně všichni muži byli vyšší než on. Ale tenhle byl zvláštní případ. Byl vysoký skoro 10 stop. Jestli tou palicí mávne, sundá Stila z nejsi, než si stačí uvědomit, co se děje. Jedině snad, že by použil platinovou flétnu jako kopí. Nejprve to ale musí zkusit po dobrém. Chci mluvit s hnědou adeptkou. Obr zaváhal. Co mu příroda nadělila na těle, to ušetřila na inteligenci. Ach, to je jiná, řekl. Pojď dál. No tohle. Nejsa se vydala za obrem. Brzy dorazili do velké haly obložené dřevem. Seděl tam muž, oblečený v hnědém plášti. Měl hnědé vlasy, oči i kůži. Co ode mne chcete? Zeptal se zamračeně. Nic, řekl Stile. Chci mluvit s hnědou adeptkou. Mluv se mnou, řekl muž. Já jsem hnědý. Hnědá adeptka je žena, řekl Stile. Musím si snad pomoct magií. Jak se opovažuješ používat v mém království magii? Zeptal se hnědý muž výhružně. Opovažuji, řekl klidně Stile. Vyndal harmoniku a zahrál krátkou melodii. Stráž! Vyhoďte tohoto muže. Objevil se obr a rozběhl se na Stila a Nejsu. Ať tohle stvoření zmizí do pekla. Ať objeví se hnědá adeptka. Zaspíval rychle Stile. Vypadalo to, jako by obraz místnosti vymetl nějaký neviditelný metař. Zároveň se kolem protáhl větrný vír a přinesl předně rozcuchané a rozzlobené dítě. Ty zatracený chlape! Vykřikla. Tohle sis neměl dovolovat. Stile se na ni zaraženě podíval. Ty jsi hnědá adeptka. Ale byla to určitě ona, přineslo ji jeho kouzlo. Až vyrostu a získám plnou sílu, už mi nikdy nebudeš moct takhle ubližovat. Vykřikla plačtivě. Nikdy jsem ti nic neudělala, klauné. Vzhled mohl klamat, ale Stile byl nakloněn věřitý. Proč by dítě zabíjelo adepta, který mu nic neudělal? Jedině, že by to byl jen další převlek skrývající pravou podobu adeptky. Jsem tady, abych si to ověřil, řekl Stile. Ukaž mi, jak doopravdy vypadáš. Takhle vypadám. Dokud nevyrostu. Mohl bys teď odejít, jestli nejsi opravdu zábavný klaun. Ukaž mi způsob tvé magie, řekl Stile. Copak jsi slepý? Před chvílí jsi z mých golemů udělal hromádku dříví. Golemové. Ty vyrábíš dřevěné lidi. Už si na něj pomalu zvykala. Co jiného? Používám dřevo, které roste kolem. Většinu z nich ale udělal můj předpředchozí hnědý adept. Učil mě, jak se to dělá, těsně předtím, než zemřel. V jejich očích se objevily slzy. Byl to hodný člověk. Bez něj je mi tady smutno. Víš, že jeden z dřevěných golemů násilně obsadil Modré království. Zeptal se Stile. Její chytré hnědé oči se široce rozevřely. To je lež. Golem dělá jen to, co se mu poručí. Já to vím nejlépe. Nemají vlastní život, jako roboti na Protonu. Jen někteří z nich, jako Schén a její přátelé, měli vlastní vůli a silný intelekt. Ty si nikdy neposlala golema, aby mě zničil a ovládl mé království. Teď se zakoktala a pohodila hnědými vlasy. Já ne. Ale já nejsem adeptka dlouho. Můj předchůdce, pomohl jí Stile, to je to slovo. Díky. Předchůdce. On možná ano. Nevím. Ale byl to dobrý muž. Nikdy na jiné adepty neútočil. Jen pro ně dělal na zakázku. Golemové jsou ti nejposlušnější vojáci a služebníci. Nepotřebují jídlo ani spánek, takže jiný adept si u něj mohl objednat golema mého vzhledu. Zeptal se Stile, kterému začaly pomalu jednotlivé díly skládanky zapadat do sebe. Jistě. Dělal golemy jakéhokoliv vzhledu a měnil je za další kouzla, která potřeboval. Jako třeba kouzelné skřínky, amulet dobré nálady. Stile se na ní vrhl. Kdo mu prodal ten amulet? Co je? Přece červená adeptka. Ona dělá všechny amulety. Něco tady nesedělo. Setkal jsem se s červeným adeptem na olympiádě jednorožců. Byl to vysoký, pohledný muž. Tak to tam asi byla v přestrojení. To se tak dělává. Totéž jsem se snažila udělat i já, když si přišel. Poslala jsem místo sebe golema. Hnědý mě varoval, abych nikdy návštěvníky nepřijímala osobně. Občas se tu objevují zlí lidé, kteří ubližují dětem. Netušila jsem ale, že znáš moje pravé pohlaví. Z těla posedla panika. Magický převlek. Nejen změna oděvu, ale i pohlaví. Červená by to zvládla i bez kouzel. Pokud by si odmyslel kníry, prodloužil vlasy a oblékl ji do šatů, objevila by se před ním žena. Pokud by ji svlékl do naha a zakryl jí hlavu čepicí, měl by před sebou ženu, která zabila kolohnáta v dole. Jak jen to mohl přehlédnout? Hnědá, omlouvám se ti, řekl Stile. Do mého království vnikl golem a já jsem si myslel, že to je tvoje práce. Vidím, že jsem se mýlil. Odpustíš mi, to je v pořádku, řekla a čtverácky se usmála. Už dlouho mě nikdo nenavštívil. Ale mohl bys vrátit zpět mé služebníky. Stile udělal rychlé kouzlo a golemové se znovu objevili. Mohu pro tebe ještě něco udělat, než odjedu? Zeptal se. Ani ne. Líbí se mi tvůj jednorožec, ale vím, že nechtějí mít s adepty ani s jinými lidmi nic společného. Je tu ještě jedna věc. Mám malou květinovou zahradu, ale všechny kytky mi hnědnou a usychají. Nechci ale, abys to řešil magií. Musím to zvládnout sama. Nejsa vydala tón a Stile se sedl. Proměnila se v dívku a řekla, trus jednorožců je magický a rostou z něj kouzelné květiny. Je, jsou pěkné. Zeptala se Hnědá. Její oči se rozzářily vzrušením. Nejsa, která se mezitím změnila zpět v jednorožce, přikývla a vydala souhlasný tón. Pošli jednoho ze svých golemů s vozíkem a vidlemi, řekl Stile. Nějakého obra, který toho hodně uveze. Víš, kde stádo žije? Hnědá přikývla. Často tam chodím a dívám se na ně a na jejich krásné rohy, řekla zasněně. Raději se k ním ale moc nepřibližuji. Všechny dívky mají rády koně, uvědomil si Stile. Pohlédl na Nejsu a ta přikývla. Jestli chceš, Nejsa tě tam tentokrát zaveze a řekne svým přátelům, aby ti dali hnůj na tvou zahrádku. Jed na jednorožci. Spráskla Hnědá ruce radostí. Ach ano. Ano. Tak tedy jeď, řekl Stile a byl rád, že jí mohl udělat radost alespoň takovou maličkostí, když už sem vpadl bez pozvání. Setkáme se tam. Dívenka ostýchavě naskočila na jednorožce a Nejsa hladkým krokem vyrazila. Stile věděl, že ji poveze opatrně a nenechá ji spadnout a že stádo jednorožců jí přenechá dostatek trusu. Takové věci nebyly pro přátele žádný problém. Nejsa mu opět pomohla s problémů a díky ní bude Hnědá vzpomínat na jejich návštěvu s radostí. Opět nedorazil k té pravé adeptce, přesto však mělo jeho pátrání úspěch. Teď už alespoň přesně věděl, kdo je jeho nepřítelem. Teď však nebude mít čas si s červenou adeptkou pohovořit. Musí opět projít oponou a zúčastnit se dalšího kola turnaje. Ale až se vrátí na fázi. Kapitola 9. Hudba. Nadešlo 6. kolo turnaje. Ve hře zůstávala sotva 1/5 původních soutěžících. Koncentrace těch skutečně dobrých a těch, co vždycky mají štěstí, se zase zvětšila. Přibylo též diváků a v příštích kolech jich bude ještě víc, protože hra získávala obrátky. Každé další kolo bylo stále zajímavější a významnější. Jeho dalším soupeřem byl opět občan. To nebylo neobvyklé, protože občané patřili mezi nejlepší hráče. Jen málo kdy z turnaje předčasně vypadli. Tenhle byl starý, očividně ne v nejlepší fyzické kondici. Jako občan však byl i přesto nebezpečný. Stile se rozhodl směřovat volbu na fyzično, sloupec, kde měl určitou šanci. Nechtěl riskovat, aby měl tento muž možnost využít desetiletí střádané zkušenosti a znalosti. Měl šanci. Dostali se na pole 2 bajty, fyzično nástroj. Oblast Stilovy největší síly. Občan se však netvářil vylekaně. Měl snad nějaké tajemství. Rozehráli subtabulku a skončili už plhání po ledové stěně. Byl to zmrzlý vodopád asi 15 metrů vysoký. K jeho zdolání mohly být použity jen cepín a skoby. Lana spuštěná z horního konce je jistila a v případě pádu by jim zachránila život, při vlastním zdolávání ledopádu jim však nebyla nic platná. Stile nechápal, jak se s tím starý muž vyrovná. Stile byl nahý. Jediné, co musel udělat, bylo obout si boty z bodci, rukavice a upevnit lano. Vlastní oblečení nepotřeboval. Led byl podchlazován zevnitř, vzduch v domu byl naopak velmi teplý. Nahý člověk se s tím mohl docela dobře vypořádat, protože ho navíc zahřívala fyzická námaha. Bohatý oděv bude občanovi ve šplhání vadit. Zvolna se svlékl. Stile byl překvapen. Jeho tělo, ukryté pod oblečením, bylo svalnaté a dobře stavěné. Ten muž byl starší než Stille, možná dokonce o hodně starší díky omlazování, ale jeho tělo prozradilo, že tento člověk je dobře rostlý čtyřicátník. Stille by měl mít výhodu, ale mnohem menší, než očekával. Převzali vybavení a vydali se ke stěně. Led se krásně třpitil a připomínal svou průzračností křišťál. Stille šplhal vpravo, občan vlevo. Ten, kdo se jako první dotkne elektronického snímače na vrcholku, zvítězí. První, který spadne, prohraje. Teoreticky se jeden z nich mohl na laně zhoupnout a toho druhého srazit dolů, ale ve hře se podobné podvádění a nečestné souboje netolerovaly. Občan se postavil proti ledopádu a začal do něj bez jediného pohybu zírat. Byl čas začít, ale občan nesměl být vyrušen. Stille musel čekat. Muž zůstal několik minut potichu. O co se pokoušel? Stille byl tímto jeho chováním zneklidněn. Muselo mít nějaký význam. Proč by nějaký člověk zbytečně odsouval souboj a zíral na led jako v trancu? Hypnóza. To bylo ono. Občan se uváděl pomocí autohypnózy do trancu, do zvláštního duševního stavu, který mu dovoloval čerpat až na samé dno veškeré skryté rezervy jeho těla, které by jinak byly nedosažitelné. Podobný zdroj propůjčoval neuvěřitelnou sílu šílencům i matkám ohrožených dětí, které se pokoušejí chránit své potomky před nebezpečím. Stille tuto metodu nikdy nepoužíval. Dával přednost zdravému standardnímu životu a své skryté rezervy si nechával na okamžik, kdy se opravdu bude rozhodovat mezi životem a smrtí. Občan se ale evidentně něčím takovým nezatěžoval. Tohle mohl být vážný problém. Není divu, že se tento staře vyhlížející muž dostal v turnaji tak daleko. Zmátl své protivníky svým vzhledem a ti volili fyzické soutěže. Občan potom vydoloval ze svého těla fyzické rezervy a porazil je. Stille mu na tento trik naletěl úplně stejně. Protože však byl Stille lehký, v dobré kondici a měl zkušenosti se všemi oblastmi hry, dostal se také k horolezectví. Byl v této oblasti výborný, tedy před poraněním kolen. Pokud by skoby mohl zatloukat tak, aby nemusel kolena příliš namáhat, nemělo by to jeho schopnosti příliš ovlivnit. Jen málo lidí dokázalo po zamrzlém vodopádu šplhat rychleji než on. Takže měl stále ještě šance na vítězství. Síla uvolněná autohypnózou byla sice pěkná věc, ale rezervy těla se postupně musely vyčerpávat a omlazovanému občanovi mohou ve finiši chybět. Stille začal trochu cvičit a protahovat potřebné svaly. Mohl se také uvést do lehkého tranzu, ale takovou myšlenku zamítl. Ani v tomto případě. Konečně se občan vzpamatoval. Jsem připraven, řekl. Připnuli si bezpečnostní pásy. Lana se budou s jejich postupem nahoře stále zkracovat, takže nikdy nebudou prověšená. Stille cítil, jak se mu zrychluje v očekávání námahy puls i dech. Zazněl startovací gong. Oba vyrazili a zatloukli první skobu. V téhle hře se dalo použít několik malých triků. Led se mohl den ode dne trochu lišit, protože okolní podmínky se také měnily. Někdy byl poněkud měkčí, což dělalo zatloukání skob jednodušším, ale riskantnějším. Dnes byl naopak tvrdý jako skála a při zatloukání praskal. Protože každá skoba musela být zatlučena co nejrychleji, správné rozhodování bylo důležité. Jestliže soutěžící každou skobu pečlivě zatloukal, aby ho opravdu udržela, ztrácel drahocenný čas, kvůli kterému mohl prohrát celou hru. Jestli si na zatloukání skop nedá záležet a bude ho rychle odbývat, může brzy spadnout, což rovněž znamenalo ztrátu hry. Záleželo na vytrvalosti, chytrosti a fyzické síle. Občan byl od samého začátku rychlejší než Stille. Měl už zatlučenou první skobu a pracoval na další. Spěchal a trochu zatloukání odbýval, led však držel pevně. Stille byl těsně za ním, ale stále se propadal, protože vsadil na jistotu. Led byl zvláštní materiál. Někdy snášel povrchní zatloukání. A někdy ne, postupovali rychle vzhůru. Stille neustále zůstával pozadu, i když už své skoby tak pevně nezatloukal. Jediné, co mohl dělat, bylo obdivovat neuvěřitelné štěstí občana a doufat v náhodu. Stalo se to. Na poloviční cestě se led pod občanovou skobou roztříštil. Stačilo by, aby zatloukl novou skobu na jiné místo, ztratil by však tolik času, že by se Stille dostal před něj. Náhoda se konečně postavila na Stillovu stranu, ale občan ve svém tranzu na to nedbal. Automaticky na uvolněnou skobu došlápl celou vahou a ta pochopitelně vypadla. Občan sklouzl a houpal se na laně. Byl diskvalifikován. Stille teď už ani nemusel šplhat až na vrchol. Stačilo o centimetr překonat pozici, na které se nacházel občan předtím, než spadl. Jeho opatrnost, pozornost a pečlivost se vyplatila a nakonec mu přinesla snadné vítězství. Přesto to ale zpočátku tak jednoduše nevypadalo, pomyslel si. Tentokrát ho žádná podvržená adresa nečekala. Schén o něj pečovala a vyptávala se na jeho poslední dobrodružství na fázi. Pak ho nechala spát. Svými názory se podobala modré paní. Také nechtěla, aby se stile postavil červené adeptce v červeném království. Je zlá. Na tom hologramu to bylo zřetelně vidět. Podřízne ti se zářivým úsměvem krk. Já jsem ale jen myslící stroj, uzavřela. Dělej, jak uznáš za vhodné. Nemůžu zastavit nelogicky jednajícího tvora, který se chová neuvěřitelně hloupě. Správně, souhlasil stile spokojeně. A navíc se občas chová jako klaun. Kdykoliv se rozčílila, vždycky poukazovala na svůj původ. Nejprve se ale musel vypořádat se 7. kolem turnaje. Tentokrát se měl utkat s otrokem přibližně svého věku. Jmenoval se Klev, podle houslového klíče z notové osnovy. Byl to vysoký, hubený muž, který se do turnaje kvalifikoval očividně jen proto, že čelní hráči jeho žebříčku o to neměli zájem. Stile všechny špičkové hráče znal, ale Klefa dnes viděl poprvé. Proto, jak usoudil, to nemůže být žádný velký hráč. Během čekání na první tabulku se bavili. Ať už tohle kolo vyhraje kdokoliv z nás, získá 1 rok držby navíc, řekl Stile. Nebo i víc, podle toho, kam až se v turnaji nakonec dostane. To je můj sen, dosáhnout alespoň 8. kola, souhlasil Klef. Nemám totiž na rozdíl od tebe nejmenší šanci stát se absolutním vítězem turnaje. Na rozdíl ode mě. Mám výhodu, že si s tebou můžu promluvit předem, řekl Klef. Znám tvou kvalifikaci ve hře. Aby to bylo férové, měl bych ti říct, v čem vynikám já. Čestnost s tím nemá nic společného, řekl Stile. Klidně využij jakoukoliv výhodu, kterou nade mnou máš. Možná si tě špatně ohodnotím a v tabulce ti nahraji přímo na tvé schopnosti. V každém případě stejně ale nemůžu vědět, zda to, co mi řekneš, bude pravda. Ale to musí být pravda. Řekl Klef šokované. Má životní filozofie jakoukoliv lež vylučuje. Stile se usmál. Jeho soupeř se mu opravdu líbil. Jsem rád, že to říkáš. Přesto však nemusíš. Dobře umím hrát na hudební nástroje, proto i to moje jméno. Jediný můj další koníček je šermování kordem. Ach, takže v těchto disciplínách jsi silný. To je užitečná informace. Teď o sobě tedy víme. Dál už záleží na štěstí. Jedno kolo už jsem ztratil při náhodě, ale protože jsem v této kategorii taky 3x vyhrál, nemohu si stěžovat. Dostal jsem se v turnaji dál, než jsem ve skutečnosti čekal. Ale víš přece, že budu volit tak, abych se vyhnul tvým silným stránkám, řekl Stile.